Biografii, memorii. Opera de trei parale de Bertolt Brecht. Emisiune de Andrei Băleanu. Chinul își arată colții aprigi de temut. Mechișiș are cuțitul, dar cuțitul e nevăzut. Când rechin un om sfârșie, valul tot s-a înroșit. Mechi ucide cu mănușă și are un pumn neprihănit. În tamisa coapă veche cad cadavrele pe rând. Nu-i nici ciumă, nici holeră. Mechi trece surâzând. Într-o zi de sărbătoare zaci un om pe chei răpus. După colțe șterge umbră. Mechișiș e. Dar s-a dus. Sfârșitul decenului al treilea al secolului nostru, toată Germania fredona această baladă a lui Mechișiș, care avea să devină un șlagăr mondial. După cum opera de trei parale din care este extrasă avea să dobândească celebritate și să figureze pe afișele celor mai prestigioase teatre ale lumii. Încă de la premieră în jurul piesei s-a desfășurat o polemică violentă, critici abordând poziții diametral opuse în funcție de orientarea lor politică. O biruință a lui Brecht, cel mai senzațional succes al stagiunii. Totul, absolut totul este aici strivit, profanat, călcat în picioare, începând cu clerul și până la poliție. Și, în general, tot ce aparține puterii. Singura concluzie a muncii profund rușinoase depuse de actori nu ar putea fi decât sincera noastră compătimire, dacă nu ne-ar copleși repulsia față de această treabă murdară. Comedia lui Brecht e atacată de cei ce urăsc tot ce e nou. Un încântător amestec de ironie și seriozitate. O perfectă unitate a stilului și expresiei, a distinției și a spiritului critic. Iar cunoscutul regizor sovietic Alexandru Tairov scria: aflându-mă la Berlin, am văzut interesantul spectacol opera de trei parale. Pivotul satiric fundamental al piesei constă în aceea că bandiții de drumul mare și bandiții care șed în palate și cabinete luxoase sunt identici în esența lor, deosebindu-se în primul rând prin îmbrăcăminte și comportare. Pe această bază se dezvoltă o acțiune extrem de vie, din care iau naștere un șir de neașteptate chiprocouri care constituie pilonii comici ai spectacolului. Vâlva în jurul operei de trei parale a determinat compania cinematografică Nero Film să turneze în anul 1930 un film în regia lui Georg Wilhelm Pabst. Considerând că pe parcursul filmărilor conținutul scenariului său a fost sărăcit și denaturat, Brecht intentează firmei producătoare un răsunător proces care a prilejuit totodată o amplă dezbatere asupra semnificațiilor operei de trei parale. Gheblat! Ce soferi de trei parale, ziare! Argumente puternice ale apărării! La cediția de seară! Primul apărării, procesul operei de trei parale! Cuvântul apărării în procesul operei de trei parale! Așadar, domnule judecător și onorată curte, rezultă că domnul Bertolt Brecht nu are niciun temei să revendice intangibilitatea unei scrieri care nu este ea însăși decât o compilare a operei cerșetorilor de John Gay, reprezentată pentru prima oară la Londra în anul 1728. Cât despre renumitele songuri ale operei de trei parale, rog onorata curte să asculte depoziția martorului nostru, binecunoscutul critic teatral Alfred Kerr. Aceste songuri sunt plagiate după baladele lui François Villon, în traducerea lui Karl Ammer. Iată volumul. Hey. Domnul Kerr nu-i poate ierta lui Brecht că un alt critic l-a descoperit și l-a lansat. Asta e gelozie, nu critică. În degetul mic al mâinii cu care Brecht a transcris versurile lui Villon este mai multă originalitate decât în toate constatările domnului Kerr. Liniște, liniște în sală. Ce aveți de spus, domnule Brecht? Am folosit, într-adevăr, 40 de versuri din cele 500 cuprinse în volumul lui Ammer. Dar am făcut-o cu asentimentul deplin al traducătorului. Și de ce să nu fie inclus în text pasaje din baladele lui Villon? De vreme ce spiritul lor neconformist slujea de minune ideile protestatare ale piesii. Eu nu susțin aici dreptul meu de autor, proprietatea mea literară, ci proprietatea spectatorului, dreptul publicului de a cere ca o operă să-i fie transmisă intactă, conform cu intențiile reale ale autorului. În numele avocaților acuzării, rog onorata curte să binevoiască a da ascultare martorilor noștri. Să intre martorii acuzării. Numele dumneavoastră? Herbert Yering. Profesiunea? Critic. Cum apreciați filmul realizat de compania Nero în comparație cu piesa Opera de trei parale? Acest film are exact caracteristicile împotriva cărora e scrisă opera de trei parale. Montare pompoasă supraîncărcată. Tot ceea ce Brecht în opera de trei parale a învățat de la cinematograful american a fost dat uitării de Pabst, care s-a reîntors la teatralismul găunos și convențional. Domnule Brecht, curtea ar dori să știe de ce ați recurs la opera cerșetorilor de John Gay ca, hai să zicem, model pentru opera de trei parale. După cum se știe, John Gay, aducând în scenă tâlharii și cerșetorii săi, își propunea să ridiculizeze aristocratismul spectacolelor de operă din Anglia vremii sale. În Germania, anilor noștri, este de asemenea la modă o muzică de operă idilică, de un formalism insuportabil și plină de înflorituri ridicole. Această coincidență ne-a determinat să prelucrăm subiectul operii cerșetorilor și principalele ei personaje, cărora le-am dat însă o cu totul altă direcție satirică. În opera pe care am scris-o împreună cu colaboratorul meu, compozitorul Kurt Weill, concepțiile idilice despre viață sunt ironizate fără cruțare. Dacă azi romanele și filmele cu gangsteri au ajuns să fascineze o bună parte a publicului, noi le-am opus parodia unei povești de dragoste din lumea interlopă, dezvăluind sub aparența romanțioasă și lacrimogenă jocul intereselor pecuniare. Cu alte cuvinte, autorii operei de trei parale își băteau adversarii pe propriul lor teren. Ei refuzau muzicii funcția de sedativ aromat, transformau songurile în chemări la răzvrătire. O răzvrătire cu iz încă anarhic, exprimând starea de spirit a tânărului Brecht, ca în faimosul incendiarul song intitulat Genii logotnica piraților. Meine Herren, heute sind Sie bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Quai. Voi încerca să imit o fată pe care am văzut-o cândva într-o cârciumioară din Soho. Era fata care spăla vase și trebuie să știți că toți râdeau de ea. Și atunci ea se răstea la clienți și le spunea ceea ce am să vă spun eu acum. Domnii mei, vedeți? Aspăl pentru voi pahare, fac patul pentru oricare și-mi dați câte un penny și vă mulțumesc frumos. Și îmi rap ticăloșia în acest hotel soios. Dar nu știți cu cine stați de vorbă. Nici nu știți cu cine stați de vorbă. Într-o seară în port va fi scandal. Toți vor alerga la mal întrebând ce s-a întâmplat. Eu surâzând voi sta lângă pahare. Veți șopti: de ce zâmbește oare? Și un vas cu 8 pânze și cu 50 de tunuri va pătrunde în port. Râzând mi-arunc un ban și îmi spune fiecare: spală pahare! Iar eu iau bănuțul vostru, îmi văd de reticat. Dar la noapte din ei nimeni nu va mai dormi în pat. Căci nu știți cu cine ați stat de vorbă. Căci nu știți cu cine ați stat de vorbă. Într-o seară în port va trage tunul și toți vor întreba: ce s-a întâmplat? Voi mă veți vedea râzând lângă fereastră și veți spune: are un râs ciudat. Iar corabia cu 8 pânze și cu 50 de tunuri va trage în oraș. Și atunci, domnii mei, râsul o să vă înghețe, căci zid după zid cădeava. Tot una cu pământul va ajunge orașul, dar în picioare rămâne un hotel. Și mirați întreabă toți: cine stă în el? Cine stă în el? Cine stă în el? Cine stă în el? Vă veți frământa atunci cumplit. Cum de-a rămas doar el singur nelovit? Veți vedea cum ies eu liniștită în zori și îngroziți veți murmura: cum? Ea era. Iar corabia cu 8 pânze și cu 50 de tunuri steag negru va înălța. Pe la prânz vor coborî sute de marinari și se vor apropia în umbră. Pe fiecare om din poartelor înhăța, legați-i ori aduce pe toți în fața mea și mă vor întreba: să-i ucidem? De voi vor întreba: să-i ucidem? Va fi pace în port în ziua aceea sumbră și eu o să spun: să moară toți! Mulțumite voi striga atunci a toți! La fiecare cap ce va cădea voi spune: hopla! Iar corabia cu 8 pânze și cu 50 de tunuri cu mine va pleca. Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: hoppla! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit. Era o epocă de mare avânt a teatrului politic, stimulat de ascuțirea contradicțiilor sociale și politice. Iată cum descria Ervin Piscator în cartea sa Teatrul Politic situația din 1929, un an după premiera piesei Opera de Trei Parale. Pericolul de dreapta se accentuează vădit. Întreaga lume trăiește sub o imensă tensiune. Armata șomerilor nu a scăzut nici măcar cu un om. Am trecut prin uriașe bătălii economice, închiderea uzinelor din regiunea Ruhr și altele și mai mari sunt în pregătire. Tema viitorul război se discută pretutindeni fără jenă, ca o temă de interes practic și cât se poate de actuală. Teatrul, templu al artei pure, a început să agonizeze. Publicul nu mai manifestă interes față de arta pentru artă, nici chiar publicul burghez, care, speriat de nesiguranța propriei sale existențe, începe să ceară și de la teatru răspunsuri la probleme politico-sociale. Bertolt Brecht și Kurt Weill au știut să facă din opera comică un instrument eficace al teatrului politic, asigurându-i totodată o mare putere de atracție, de pătrundere în rândurile publicului. Onorată curte, ne vedem obligați să atragem atenția că un scenariu de film nu poate fi tratat ca și cum ar fi vorba de vânzarea unor herinci pe piață. Vă rugăm să țineți seamă de specificul fenomenului artistic. Pe când în opera cerșetorilor John Gay prezintă figurile lumii interlope spre a compune o alegorie satirică a moravurilor nobiliare, la Brecht și Kurt Weill, regatul interlop al jafului și al cerșetoriei apare ca o copie parodică a relațiilor de producție capitaliste. Iată, spre exemplificare, o scenă oarecum similară, aceea în care domnul Pichem, patronul cerșetorilor, discută cu soția sa despre dragostea fiicelor Polly pentru vestitul tâlhar Mekis, zis Mekisiș. La John Gay, cei doi soți mai muțăresc modul de a vorbi și de a se purta al aristocraților de la curtea regelui Angliei. Omorul este cea mai elegantă crimă de care se face vinovat un om. Câți gentlemen de prima mână sunt duși la închisoarea Newgate în fiecare an numai din această pricină? A trecut pe aici azi dimineață capitanul McKess după bacnotele pe care ți le-a lăsat săptămâna trecută? Da, dragul meu, și cu toate că banca a oprit plățile, era atât de vesel și se purta atât de plăcut. Să mor eu dacă umblă la drumul mare vreun gentleman mai elegant decât capitanul. Dacă se întoarce de la Backshot, destul de devreme mi-a făgăduit să petreacă seara împreună cu mine și cu Bob Lovitură ca să jucăm cărți. Dar spune-mi, te rog, dragul meu, capitanul e bogat? Capitanul se învârte într-o lume prea bună ca să se poată îmbogăsi vreodată. Parcul de distracții și cafenelele îl ruinează, pur și simplu. Omul are de gând să scoată bani din jocurile de noroc, ar trebui să se bucure de educația unui distins gentleman și să capete deprinderile necesare încă din tinerețe. Zău, îmi pare rău pentru Poli dacă domnul capitan nu se dovedește înțelept. Ce rost are să se învârtească el printre lords și gentlemen? Ar trebui să-i lase să-și scoată ochii între ei. Îți pare rău pentru Polly? Ce naiba vrea să spună femeia asta? Pentru Polly? Capitanul McHiss ține mult la fata noastră. Și ce-i cu asta? Dacă mă pricep eu cât de cât la felul de a fi al femeilor, sunt sigură că Polly îl socoate un bărbat foarte drăguț. Și... nu cumva ți-a ieșit așa de rău din minți încât să o pui pe fată să se mărite cu el? Cartoforii și tâlharii sunt îndeopște foarte bun cu damele lor, dar se poartă ca niște draci împielițați cu nevestele lor. Dar dacă Poli o fi îndrăgostită, cum o putem noi opri sau cum se poate ea opri? Iată, fată, sunt tare îngrijorată din pricina ei. Ia, ascultă, femeie, eu aș lăsa-o pe fată să-și facă de cap, dar... cu toată prudența cuvenită. Așa. Orice, numai căsătorie, nu. După aceea, draga mea, mai suntem noi în siguranță? Nu ne are bărbatul ei în palmă, căci un soț are o putere absolută asupra tuturor tainelor unei soții, afară de cele din inima ei. După mine, fiica mea ar trebui să fie o doamnă de la curte pentru un ministru, cheia întregii bande. E de datoria ta să o previi pe fată, că-și poate strica viața. Și ar trebui să o povățuiești cum să câștige cel mai mult de pe urma frumuseții ei. Anstatt das, anstatt das, sie was täten, was den Sinn hat und den Zweck. Machen Sie Spaß, machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was nützt denn dein Mund über so hoch? Wo bleibt denn ihr verdammter Füße, mein Herzschlagen fest? Wo ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny? Wenn der Liebe Arme hebt und der Mund doch wächst. Brecht concentrează foarte mult acest dialog, introducând în schimb o scenă în care Pichem primește un nou angajat și explică principiile economice pe care se întemeiază întreprinderea aducătoare de profit, prietenul cerșetorilor, deținătoarea monopolului londonez în această ramură de afaceri. Tu ești nespălatul pe care l-a prins ieri Hani și Sam? Da, domnule Pichem. Ai avut o prăznicie să plictisești trecătorii din districtul al 10-lea. Ne-am mulțumit să tragem o sfântă de bătaie, fiindcă am presupus că nu cunoști regulamentele în vigoare. Dar dacă te mai arăți o singură dată, o să te tăiem în bucățele. Înțelegi? Vă rog, domnule Pichem, vă rog, spuneți-mi ce trebuie să fac. Adevărul e că domnii m-au bătut până m-au învinețit și pe urmă mi-au dat o carte de vizită cu adresa firmei dumneavoastră. Ei, dacă mi-aș scoate haina acum, ați vedea că spatele mie nu mai dungi. Mi-aș plânge de milă, domnule Pichem. Nu-mi vorbi mie de milă. Dacă nu te-au făcut să arăți ca o zebră, înseamnă că oamenii mei nu și-au făcut datoria. Poftim, vine un boboc ca ăsta și-și închipuie că-i destul să întindă laba pe stradă ca să scape de orice grijă. Ce ai spune dacă noi am pescuit cei mai buni pești din heleșteul tău? Păi, să vedeți, domnule Pichem, eu n-am niciun heleșteu. Ce mai turavura? Eu nu eliberez autorizație decât profesioniștilor. Londra e împărțită în 14 districte. Oricine vrea să exercite profesiunea de cerșetor într-unul din aceste districte, trebuie să aibă o autorizație de la Jonathan Jeremiah Pichem. Domnule Pichem, doar câțiva șilinci mă despart de ruina totală. Nu se poate face nimic cu 2 șilinci? 20 de șilinci. Domnule Pichem, 10 șilinci. Și 50% din decontul săptămânal cu echipament. 70%. Dar în ce constă echipamentul, vă rog? Asta hotărăște firma. Mă rog. Numele dumitale? Charles Filch. E în regulă. Doamna Pichem! Da? Asta e Filch. Filch. Da. Numărul 314. Districtul Baker Street. O să-l trec chiar eu în registru. În același spirit al concurenței și profitului capitalist este tratată în opera de trei parale tema amorului și a căsătoriei lui Polly Pichem cu Mackie Shish. Polly, spune ce ai de gând. Uite-te, te rog, la el, eu are bărbat frumos, nu? Dar are din ce trăi, îmi asigură o viață comodă. E un excelent spărgător și un bandit cu experiență, cu vedere largă. Știu sigur că are bani puși deoparte. Aș putea chiar să-ți indic cifra exactă. Încă vreo câteva afaceri reușite și ne putem retrage la țară într-o mică fermă. Madam, e foarte simplu. Te-ai căsătorit. Ia gândește-te, ce face o femeie când s-a căsătorit? Divorțează, nu? E greu de ghicit? Înțeleg ce vrei să spui. Divorțezi! Dar iubesc, de ce să divorțez? Cărțile alea blestemate pe care le-ai citit, alea ți-au suțit capul, Polly, dar toate femeile fac așa. Atunci eu sunt o excepție. E, atunci am să stăbăcesc dosul, madame excepție. Ia, ești tu puțin afară, Polly. Perfect. Ce? Asta face 40 de funzi. Da, înțeleg. Îl dăm pe mâna șerifului. Sigur, da. Unde mai pui că... Ne spânzură pe gratis două muște dintr-o lovitură. Dar trebuie să aflăm unde e ascuns. Spune exact, dragul meu. La damele lui, acolo stă ascuns. No, la nor să-l denunțe. Las pe mine, banul stăpânește lumea. Mă duc numai decât la Turnbridge și vorbesc cu fetele. Dacă în 2 ore acest domn se întâlnește măcar cu una dintre ele, l-am predat poliției. Într-adevăr, Genis Spelunca îl denunță pe Mechișiș pentru bani, fără a înceta să evoce melancolic iubirea lor nepieritoare. Camarazii de sparger și propria lui soție nici nu se gândesc să-și golească seifurile ca să-l salveze de ștreangă. Întreaga acțiune a piesei nu face decât să confirme cuvintele doamnei Picem. Banul stăpânește lumea. Cât despre colaborarea poliției cu căpetenile răufăcătorilor, și aici apare limpede distanța ideologică de la textul lui John Gay la acela a lui Bertolt Brecht. Iată scena din Opera Cerșetorilor, în care Picem își reglează conturile cu temnicerul Lockit. În această ultimă afacere, frate Picem, ne-am înțeles. Te-ai învoit să facem jumătate în treaba asta cu Mechis. Nu o să ne certăm noi niciodată pentru execuție. Dar fiindcă veni vorba despre asta, spune-mi, rogu-te, cum mai stăm cu conturile noastre de anul trecut? Dacă ai bunăvoință să-ți arunci ochii pe ele, ai să vezi că sunt foarte lămurit așternute pe hârtie. Impozitele astea pe care ni le cere în vremea din urmă guvernul ne lovesc foarte tare. Cine ar putea aștepta de la noi să ne spânzurăm cunoscuții pe gratis când alții mai mari ca noi refuză să salveze cunoscuții dacă nu li se plătește? Dacă mari dregători nu plătesc mai bine, eu le făgăduiesc că în viitor am să-i las în viață și pe alți ticăloși în afară de protejaților. Măi, frate, dar poate că ei se tem să nu fie duse aceste lucruri prea departe. Și pe noi ne tratează ei cu dispreț, de parcă profesiunea noastră n-ar fi onorabilă. Într-o privință, într-adevăr, meseria noastră ar putea fi socotită necinstită, pentru că, la fel ca mari oameni de stat, îi încurajăm pe cei care își trădează prietenii. În Opera de 3 parale, patriarhalul Lockit este înlocuit cu șeriful Brown, zis Tigrul, iar rechizitoriul este lărgit la proporțiile unui întreg sistem social. Așa? Și acum să te luăm în primire, domnule prieteni al cerșetorilor. Smith, în lanțuri cu el imediat! În lanțuri imediat! Bună dimineața, Brown! Bună dimineața! Ai dormit bine? Aud? Neața, Brown! Acum mi le vorbești? Sau poate cunoaște pe vreunul din voi? Eu nu cred că am avut plăcerea să te cunosc, domnule. Nu, ce vorbește! Neața Brown! Dă-i una să-i zboare pălăria de pe cap! Înțeles, să-i zboare pălăria! Vezi, dumneata, Brown, dat fiind că ai trecut pe aici din întâmplare, repet, din întâmplare, profit de ocazie să te rog ceva. Trimite-l odată pentru totdeauna la închisoare pe numitul Mechis. Omul ăsta e nebun! Nu! Nu ne desmiși! Ia spune, e oare cu putință ca acest bandit notoriu să zburde liber prin Londra? De vreme ce e prietenul dumitale, Brown. Cine? Mackie! Dar nu fi eu. Eu nu sunt un bandit, Brown. Eu sunt un om sărac. Cu mine nu poți să te porți prost. Trebuie să ne înțelegem unii cu alții. Doar trăim cu toții în cadrul legilor. Numai la adăpostul legilor pot fi exploatați cei care nu le înțeleg sau care din prea multă mizerie nu le pot respecta. Iar cine vrea să capete și el o firimitură de pe urma acestei exploatări, trebuie să se țină strict de litera legii. Așa? Da. Vă să zic că dumneata pretinzi că judecătorii noștri pot fi corupți, din potrivă, domnule, din potrivă, judecătorii noștri sunt incoruptibili. Nici cu o sumă de bani nu-i poți convinge să facă dreptate. Ce se va întâmpla în cele din urmă cu Mechișiș? În Opera Cerșetorilor, el este grațiat în final și readus în triumf în brațele numeroaselor sale neveste. Și iată morala pronunțată de un cercetător. În întreaga piesă puteți observa o asemenea potrivire de obicei la cei de neam și la cei de jos, încât e greu să stabilești dacă, în viciile elegante, domnii distinși îi imită pe domnii de la drumul mare sau domnii de la drumul mare pe domnii distinși. În opera de trei parale, Mechi e nu numai grațiat, dar și nobilat. Nu însă înainte de a fi făcut în drum spre Spânzurătoare un tablou foarte realist al mecanismului prin care, în societatea capitalistă modernă, mari bandiții ruinează pe micii pungași. Tot astfel cum peștii cei mari îi înghit pe cei mici. Doamnelor și domnilor, veți vedea cum dispare un reprezentant al unei bresle care piere. Noi, bieții meseriași burghezi, care operăm cu modestele noastre unelte la casele de bani ale negustorilor, suntem înghițiți de către marele întreprinderi, în spatele cărora se ascund băncile. Ce înseamnă un șperaclu pe lângă o societate de acțiuni? Ce înseamnă spargerea unei bănci pe lângă fondarea unei bănci? Ce înseamnă uciderea unui bărbat pe lângă angajarea lui într-o slujbă? Concetățeni, cu aceasta îmi iau rămas bun de la voi. Sosirea crainicului reginei care anunță finalul cel fericit e scrisă în bătaie de joc cu nedisimulat sarcasm la adresa gustului burghez pentru happy end. Mitul dezlodământului optimist se destramă și se spulberă, căci în concepția lui Brecht, binele și răul depind de împrejurările sociale obiective. Să fii om bun? Pa, dar bucuros aș fi. Să împart averea la săraci? Cum nu? De-am fi toți buni ca în rai noi am trăi, în pacea Domnului și eu și tu. Om bun să fii? Spuneți-mi cine n-ar vrea, dar pe planeta noastră, vai, se știe, sunt bogății puține, lumea e rea, de-am trăi în pace și armonie, însă condițiile nu sunt așa. Aici, da, dreptate ai, lumea e săracă, omul rău. Firește că am dreptate, vai, lumea e săracă, omul rău, cine n-ar vrea pe acest pământ un rai, însă condițiile permit să-l ai? Nu, asta nu se poate, zău, să fie darnic omul ar vrea, dar fratele ce te-a iubit, dacă ajungi la moștenit, râvnește și la partea ta și credincios omul s-ar vrea, dar soața cu care ai trăit, dacă iubirea i s-a răcit, te înșală și țipă tot ea. Uman să fim am vrea și noi, dar fica pe care o crești, când ai ajuns să îmbătrânești, te lasă în drum ca pe un gunoi. Păcat! E regretabil și e dezagreabil. Lumea-i săracă, omul rău, aici, da? Dreptate ai. Desigur, am dreptate, vai, lumea-i săracă, omul-i rău, ce bun am fi de s-ar putea, însă condițiile nu sunt așa. Ce bun am fi de s-ar putea, însă condițiile nu sunt așa. Iară! Iară! Procesul filmului de trei parale! Ziare, ziare, sentința procesul filmului de trei parale! Ziare! În virtutea mai sus citatelor paragrafe de lege, curtea hotărăște. Plângerea reclamantului este respinsă deoarece domnul Bertolt Brecht nu a îndeplinit exigențele contractului său cu casa producătoare, punând capăt din propria inițiativă colaborării sale la elaborarea decupajului. Se respinge de asemenea acuzația că filmul trădează stilul piesei, aceasta fiind o considerație strict ideologică, fără vreo legătură cu prevederile contractuale. Reclamantul e condamnat să achite cheltuielile de judecată. Rușine! Cine a făcut bolșevicului? Rușine! Hotărâre nedreaptă! Doamna Lotte Eisner, da. Ați asistat în calitate de ziaristă la dezbaterile procesului. Știm de asemenea că sunteți prietenă cu scriitorul Bertolt Brecht. Considerați că judecătorii au fost influențați de cercurile politice de dreapta? Președintele părea a fi de bună credință. Dar ce putea pricepe un judecător birocrat din semnificația socială a unei tragicomedii violente ca opera de trei parale? La rândul lor, naziștii s-au străduit din răzputeri să facă atmosferă împotriva lui Brecht, atât în presă cât și în sala tribunalului. Care este poziția elitei literare în această problemă? Scriitorii de valoare sunt categoric de partea lui Brecht. Oare acest proces nu riscă să devină un precedent pentru toți autorii germani? Scenariul filmului de trei parale, Mackie Shish ajungea director al Băncii Naționale. Completare eliminată de producători din varianta finală a filmului. Brecht reia această idee în romanul de trei parale, scris în 1934. Iată câteva opinii privind evoluția ideologică a lui Bertolt Brecht în această scriere de maturitate. Criticul german Ernst Schumacher: în opera de trei parale, adevărurile erau abstracte. Ele erau prezentate doar sub forma unor concluzii, nu în procesul viu al existenței sociale. În romanul de trei parale, Brecht depășește schematismul sociologic și realizează o strălucitoare satiră a capitalismului. Și criticul român, Romul Munteanu: Brecht merge pe calea tradițională cunoscută, inaugurată de Swift și Defoe și continuată de Voltaire. Faptele reprezintă și aici comentarii asupra unor aspecte ale junglei umane moderne, ilustrează legi pe care scriitorul se străduiește să le pună cu putere în lumină. Bazată pe exploatare, concurență nemiloasă și crime, societatea capitalistă este conturată de Brecht în aspectele ei esențiale. În romanul de trei parale, Mehis e nu numai șeful unei temute bande de gangster, dar și conducătorul unei rețele de magazine în care sunt desfăcute mărfurile furate și unde lucrează o întreagă armată de salariați. Cum îi spune prietena sa, Fanny Chrysler, alter ego-ul lui Jenny Spelunga: tu nu îi înspăimânți nici cu revolverul, nici cu cuțitul. Pur și simplu îi domini prin mijloacele de producție. Nu-i dai pe mâna poliției. Foamea îi silește să muncească. Așa e mai bine, crede-mă. Așa procedează toți patronii moderni. Pitcham, la rândul său, a devenit un roman mare furnizor de echipament militar pentru armata engleză, iar în rețeaua sa de cerșetor londonez caută să speculeze mila publică pentru soldații răniți în războiul colonialist purtat de Anglia împotriva burilor din Africa de Sud. Iată-l pe Pitcham într-o aprinsă discuție cu Barry, directorul său comercial. Barry, nu sunt mulțumit de dumneata. Pe de o parte ești prea crud, pe de alta nu știi să scoți destul untul din oameni. Pe de o parte primesc plângeri că nu te porți deloc politicos cu oamenii, pe de alta văd că nu câștigăm nimic. Timpurile sunt grele, foarte grele. Aștept propuneri din partea dumitale. Și dacă o să mă pun din nou pe economii, iar o să spui că iau piele de pe oameni. Asta și faci. Noul angajat a fost auzit urlând până la a treia casă. Știi prea bine că nu astupându-le gura cu câte o țigară și luându-i cu ce mai faci, băiețel, scoatem gologanii de la el. L-am altoit un pic, numai ca să fie pildă celorlalți. Nea dracu, Beri! Va trebui să închid dugheana. Într-adevăr, soldații nu mai au căutare, domnule. Nu se mai lasă nimeni dus cu povestea asta. Vezi să apară în ziare câteva articole bine scrise despre viața militară, despre Africa de Sud, ca lumea să știe despre ce este vorba. Apără de asta, n-ai ales bine oamenii, Beri. Soldații trebuie să fie oameni tineri, frumoși, care chiar și în nenorocire arată proaspeți și bine dispuși. Am înțeles, domnule Pecem. Pe urmă, ce sunt mutilările astea îngrozitoare? Dumitare, ți-ar plăcea să vezi așa ceva? Un braț în eșarfă legată după gât e de ajuns. Și uniforme trebuie să fie curate, să se spună: nu i-a rămas decât uniforma, dar o poartă cu cinste. Asta trage, asta înduioșează. În cele din urmă îi vom regăsi pe Mehis și Pitcham membrii ai unei puternice uniuni monopoliste, avându-l ca președinte pe însuși Mackie Shish. La banchetul consacrat în temeierii acestui trust se rostesc cuvântări pline de tâlc. Stimată doamnă, domnii mei, în istoria comerțului englez ziua de astăzi se înscrie ca o însemnată piatră de hotar. În fruntea unui mare trust al magazinelor pășește un om despre care a trebuit să recunoaștem în unanimitate în lunile trecute că este un mare cap conducător în domeniul nostru. Publicul se va convinge de această nouă forță, iar noi, negustorii, nu ne vom mirosi puterile luptând unul împotriva altuia, ci vom duce o luptă comună. În ceea ce mă privește, nu pot să spun că am avut întotdeauna față de căsătoria fiicii mele cu domnul Mechiș o atitudine la fel de binevoitoare. Nu m-am încredințat realmente că fiica mea a făcut o bună alegere decât după ce am putut să arunc o privire asupra activității practice a ginerului. Aș vrea să spun și eu o vorbă, domnilor. N-am să ascund faptul că ceea ce ne-a făcut pe noi la Banca Națională de Depozite să ne punem luntre și punte și să curmăm lupta ucigătoare dintre marile magazine universale a fost o anumită întâmplare puromenească. Vizita la banca doamnei Mechis, care se află printre noi, nu ne-a vorbit de afaceri, ne-a vorbit numai despre niște lucruri pur omenești. Dar cuvintele ei ne-au mișcat atât de mult că și noi, oamenii bătrâni, avem doar inimă, încât nu ne-am putut opri să nu ne ducem să-l vedem pe mult de făimatul ei soț, care stătea fără nicio vină la închisoare. Și cu acest prilej am discutat tot ce a dus la unirea noastră. N-a fost prin urmare, și numai asta voiam să subliniez prin cuvintele mele, n-a fost numai spiritul negustoresc care ne-a făcut să găsim o ieșire din greaua situație în care ne aflăm, ci a fost, trebuie să vă spun oricât ar suna asta de demodat, a fost dragostea. Aș vrea să vă spun în câteva cuvinte cât de mult mă bucur acum faptul de a-mi fi urmat totdeauna sentimentele și de a nu fi șovăit niciodată în dragostea pentru soțul meu. Noi femeile nu putem gândi atât de lucid ca bărbații, care sunt stăpânii universului. Dar din exemplul meu se vede că dragostea adevărată poate și ea să se descurce destul de bine. Ea trebuie însă să fie destul de puternică și să nu-ți pese dacă anumiți oameni se uită câteodată la tine chiorși. Nu odată mi-a fost dat să văd cum Mac, omul acesta rece de afaceri, lăsa la o parte totul și își punea în joc întreaga sa carieră pentru a nu mă pierde pe mine, aleasa inimii lui. Nu-i așa, mea? Iubite soție, iubite socrule și dragi prieteni, se atribuie de obicei ascensiunea unui om ambiției sale sau unui plan mare și complicat. Mărturisesc că n-am avut niciun asemenea plan măreț. Deviza mea a fost: cel bolnav moare, cel tare luptă. În cele din urmă, numai oamenii ca mine ajung sus. Dar dacă cineva a ajuns sus, nu poartă în inimă această deviză, atunci va fi în curând iarăși jos. Sunt de părerea antevorbitorului meu. Viața economică a avut totdeauna nevoie de oameni ca mine. Nu vreau să fac niciun fel de preziceri, dar cred că trustul își va face datoria. Închei cu zicala: mereu înainte, per aspera ad astra. Și să nu privim niciodată înapoi. Și astfel se consfințește uniunea celor bogați și puternici pe spinarea celor săraci, după cum conchide Brecht și într-un motto versificat, pe care l-a numit finalul filmului de trei parale. Și totul s-a sfârșit cu bine, la urmă totul merge strună. Când ai paralele la tine, atunci încheierea e bună. Când ape tulburi pescuiesc sau acuzat, dar s-a sfârșit. Căci la un prânz prietenesc pâinea săracului onghit. Unii în lumină stau mereu, iar alții doar în beznă grea. Pe primii să-i zărești nu-i greu, pe cei din beznă însă da. Romanul de trei parale reprezintă o treaptă nouă mult mai avansată în evoluția scriitoricească a lui Brecht, după cum remarcă și criticul francez Walter Vaidely. În opera de trei parale participăm la conflictul celor puternici, uitând de victimele lor. Brecht însuși mărturisește: n-aveam nici prea multe păreri, nici prea multe parale, iar despre păreri aveam aceeași părere ca și despre parale. E bine să le ai pentru a le împărți, nu pentru a le păstra. Punând în scenă opera de trei parale la Teatrul Lucia Sturza Bulandra, Liviu Ciulei a inclus și momente din romanul de trei parale, spre a da spectacolului o mai mare incisivitate și criticii sociale o mai clară orientare. După cum declara regizorul într-un interviu acordat Andrianei Fianu. În perioada scrierii operei de trei parale, Brecht avea cunoștințe de sociologie. Mai târziu, el rescrie aceeași temă investind-o cu o mai mare concretețe socială în romanul de trei parale. Dar nenumărate sunt elementele care lasă să se ghicească convingerile politice ale lui Brecht chiar în perioada operei. Din primul tablou asistăm la vinderea sau cumpărarea, cum vrem ai spune, a unui om ce intră în zona exploatării. Autorul reușește să demonstreze într-o scenă de 5 minute consecințele acestui act, depersonalizarea totală. Noi am mers mai departe, îmbogățind evoluția acestui personaj Finch, transformându-l în gigoloul doamnei Peachem. Iar în figura lui Peachem, cred că Brecht a inclus o bună doză de tragism, datorită lucidității personajului conștient de mărșăviile vieții în care trăiește și de ticăloșia sa proprie. Neputința, dezamăgirea și scârba resimțite de el dau scepticismului său o notă amară. Mechit este totuși, a fost, adică, o mare problemă pentru mine, pentru că diversitatea ideilor din rol solicita foarte multe măsură, cunoaștere și sezizarea stilului brechtian. Sigur că fiecare om care vă vede este tentat să aprecieze diverse momente din rol. După părerea dumneavoastră, în care dintre aceste multiple momente vă simțiți cel mai bine? Eu am o mare satisfacție în clipa în care începe spectacolul și continui cu această satisfacție până la sfârșit. Aș vrea să spun prin asta că absolut toate momentele din rol sunt importante și mă străduiesc să nu trec peste niciunul în mod deosebit și nici să-l scot dintr-o subliniere specială. Întrebarea am pus-o cu intenția de a vă solicita sprijinul spre a alege un fragment din acest rol atât de întins. Sigur că mai accesibile sunt cele două monologuri ale rolului, acela de la finalul actului tabloului 4 și de la finalul piesei. Deci, dacă ar fi să vă răspund concret la întrebarea pusă, aș opina pentru unul din aceste două monologuri la alegere. Am ales monologul din final, în care Mackey, înainte de a fi spânzurat, mărturisește. Doamnelor și domnilor, veți vedea cum dispare astăzi un reprezentant al unei bresle care piere. Noi, bieți meseriași burgheși, care operăm cu modestele noastre unelte la casele de bani ale negustorilor, suntem înghițiți de către marele întreprinderi, în dosul cărora se ascund băncile. Ce înseamnă un șperaclu pe lângă o societate pe acțiuni? Ce înseamnă spargerea unei bănci pe lângă fondarea unei bănci? Am furat o stradă întreagă pavată cu mici cupuri. Le-am scos, le-am încărcat în camioane și le-am dus de acolo. Am crezut că e o ispravă uluitoare. De fapt, a fost o treabă și inutilă și foarte primejdioasă. Pentru că e de ajuns să te ocupi câtva timp de acordarea concesiunilor în calitate de consilier municipal. Pentru că din câștigul obținut din concesionarea unei astfel de străzi să trăiești ferit de orice griji și totul fără niciun fel de riscuri. Am făcut spargeri noaptea pe ceață și am cărbănit din magazine mărfuri pe care voiam să le vindem. La ce bun? La ce bun? Oare nu-i mai simplu să aștept ca prăvăliile astea să dea faliment și apoi să cumperi de la ele marfa pe cale legală? Că doar la prețul cu care cumperi marfa, asta te costă mult mai puțin decât o spargere. Este de-a dreptul imoral să dai preferință căilor și mijloacelor necinstite. Chișiș, Toma Caragiu realiza o creație de neuitat, iar Clodi Bertola, interpretând-o pe Geni Speluncă, înfățișa, după cum se exprima regizorul, o imagine condensată a omului în care noțiunea de bine și de rău a dispărut ca urmare a faptului că el a devenit o simplă marfă. Trădarea se amestecă în conștiința eroinei lui Brecht cu regretul. Geni reprezintă treapta supremă și cea mai de jos a degradării morale și umane. Spectacolul lui Ciulei, purtând amprenta stilului său vizual, era încadrat între două imagini plastice extrem de expresive. Scena inițială a târgului din Soho, furnicar de oameni în goană după câștigi și senzații, în mijlocul cărora un ansamblu de jazz interpreta aria lui Mackie Shish în ritm ultramodern. Și momentul final, când în fața unor ziduri râncede, tot mai întunecate, aceeași melodie era reluată de Geni Speluncă cu nesfârșită amărăciune. Pescuind același pește, ei se înfruntă, se lovesc, dar la urmă prada unește, iar săracii privesc. Căci sunt unii care în viață au de toate, tot ce vor, pe când alții în ger, în gheață și le foame până în moar. Ați ascultat biografia unei capodopere, opera de trei parale de Bertolt Brecht, emisiune de Andrei Băleanu. În distribuție: George Constantin, Rodica Tapalagă, Irina Mazanitis, Dan Condurache, Mihai din Vale, Matei Alexandru, Corrado Negreanu, Matei Gheorghiu, Ștefan Velniciuc, Boris Petrov, Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Rodica Țuțuianu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Nicolae Crișu, Aurelian Georgescu, Nicolae Pomoje, Sorin Postelnicu, Constantin Fugașin. Interviul cu Toma Caragiu a fost înregistrat în anul 1964. Songurile au fost interpretate de soliștii operei de stat din Viena. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Titel Constantinescu.